Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Γεια σας. Και το δικό μας γεια σας, δίπλα στο Μάνου Χατζηδάκη. Καμία σχέση βέβαια, θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς. Είναι η Ελληνοφρένεια της Μεγάλης Παρασκευής του 2012. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Real μαζί με την ηχολήτρια, την Κατερίνα Βουτσά. Διαφορετική Ελληνοφρένεια σήμερα, δεν θα έχει λαό. Δεν μπορεί να έχει λαό, δεν θα έχει τους γνωστούς συνεργάτες, συντελεστές αυτής της εκπομπής. Τους ακούτε στις ειδήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω το έχουμε ανάγκη ως αποτοξίνωση, είναι και η μέρα τέτοια. Αφορμή είναι για μας σήμερα να κάνουμε μια διαφορετική Ελληνοφρένεια, που αν μας δινόταν η ευκαιρία θα ήταν η κανονική Ελληνοφρένεια κάθε μέρα, αλλά το κρύβουμε και βγάζουμε τον άλλο μας γνωστό εαυτό. Αν είχε τίτλο θα τον λέγαμε, ο τίτλος θα ήταν «Η Επιτάφη, πληθυντικός», «Η Ιθρήνη, οι Θυσίες», όλοι αυτοί οι πληθυντικοί που μπορούν να συμπυκνωθούν άνετα σε πάρα πολλούς ενικούς. Η Επιτάφη από αυτόν του Ιησού μέχρι αυτόν του Γιάννη Ρίτσου. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Η Μέρα Μαγιού είναι από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, μελοποίηση Μίκης Θοδωράκης, φωνή φωνάρα, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ο Γιάννης Ρίτσος είχε την έμπνευση να γράψει αυτό το έργο, το καταπληκτικό, όταν είδε μια φωτογραφία δημοσιευμένη στο Ριζοσπάστη στις 10 Μαΐου του 1936. Μια μέρα πριν είχαν γίνει επεισόδια στην Θεσσαλονίκη, σε μια διαδήλωση καπνεργατών. Η φωτογραφία λοιπόν ήταν από την 9η Μαΐου του 1936. Τι έδειχνε? Νεκρό κάτω τον εργάτη Τάσο Τούση. Ήταν ο πρώτος νεκρός από τη δολοφονική επίθεση της έφυπης τότε αστυνομίας του Μεταξά εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Και από πάνω ήταν η μαυροφορεμένη μάνα του με τα χέρια σηκωμένα. Μυρολογούσε το σκοτωμένο γιο της που βρισκόταν ξαπλωμένος πρόχειρα σε μια ξύλινη πόρτα που είχαν ξυλώσει εργάτες από ένα κοντινό γιαπί. Ο Γιάννης Ρίτσος πήρε αυτή την εικόνα, έφτιαξε τον επιτάφιο. Το Μέρα Μαγιού είναι το πιο γνωστό. Θα μας επιτρέψετε, εμάς μας αρέσει ένα άλλο τραγούδι επίσης. το που καταλήγει, η κατάληξή του είναι «Γλυκέ μου, εσύ δεν χάθηκες», αυτός είναι και ο τίτλος. «Μέσα στις φλέβες μου είσαι, γέ μου στις φλέβες ολουνών, έμπα βαθιά και ζήσε». Μανώλης Χιώτης στη σύμπραξη τότε μέσα σε αυτό το στούντιο, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Μανώλης Χιώτης, φοβερή δεκαετία, φοβερά τραγούδια, φοβερές εικόνες, έτσι κι αλλιώς. Μας τα έχουν αφήσει παρακαταθήκη και τα ακούμε εμείς σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, σε μια διαφορετική ελληνοφρένεια. Εδώ είμαστε, κανονικοί όπως πάντα. Αυτό είναι το κανονικό μας πρόσωπο. Το άλλο είναι ψεύτικο που ακούτε κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν Παρασκευή όταν συνέβη αυτό το γεγονός. Ήταν το 1991, 3 Μαρτίου του 1991, στο Λος Άντζελες οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν μαύρο, τον κυνηγούσαν ώρα, τον έβαλαν κάτω και τον χτύπησαν αλίπητα. Υπήρχε μια κάμερα απέναντι, τα κατέγραφε όλα αυτά, μια αεραστεχνική κάμερα. Ο μαύρος που ήταν κάτω ήταν ο Ρόντνεϊ Κίνγκ, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, επηρέασε η συγκεκριμένη σκηνή όλη την Αμερική, όλο τον πλανήτη. Ένα χρόνο μετά έγινε η δίκη, αθώθηκαν όλοι οι αστυνομικοί, και αυτό ήταν αφορμή να ξεσπάσουν φοβερά επεισόδια στο Λος Άντζελες το 1992, που είχαν σαν αποτέλεσμα 53 νεκρούς, ζημιές. Μετά έγιναν επεισόδια σε πολλές πόλεις του πλανήτη. Έγινε σύμβολο αυτή η σκηνή ρατσισμού, επίθεσης, βίας, και έδωσε την αφορμή στους δημιουργούς ενός τραγουδιού να γράψουν αυτό που θα ακούσουμε τώρα, με τίτλο 56 φορές. Γκλοπιές το μεταφράζουμε εμείς, σε 81 δευτερόλεπτα. Pow. 81 seconds. Αυτό το τραγούδι έτσι κατευθείαν δεν έχει σχέση με τη Μεγάλη Παρασκευή. Τραγούδι της Σημαίας από το παραμύθι Χωρίς Όνομα, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μάνος Χατζηδάκης. Απλά μας αρέσει η θαμπάδα της φωνής του Λάκη Παπά και η φυσαρμόνικα που παίζει στην αρχή. Νομίζουμε ταιριάζει με αυτό το έτσι κι αλλιώς θα μπω εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον μεσημέρι. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλαν σε ακροατής για αυτό που λέγαμε πριν για το Μεραμαγιού, τον Επιτάφιο και τα υπόλοιπα. Καταρχήν, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, επειδή ρωτάτε, υπάρχει βέβαια στο διαδίκτυο, αλλά την έχουμε και στο site της Ελληνοφρένειας σήμερα σε δύο γωνιές. Στη στήλη Παντιέρα Ρώση εξηγούμε και το πώς, αυτό που σας είπα εγώ πριν δηλαδή, πώς είχε την έμπνευση ο Γιάννης Ρίτσος λίγο πιο αναλυτικά να γράψει τον Επιτάφιο και πώς τον έστειλε μετά στο Μίκη Θοδωράκη και με τι σημείωμα για να τον μελοποιήσει μέσα σε μία μέρα ο Μίκης Θοδωράκης. Μήνυμα από ακροατή. Ο παππούς μου τότε το 1936 ήταν χωροφύλακας. Μου είχε πει λοιπόν ότι τους φορτώσανε σε φορτηγά για να τους πάνε ενάντια στους εργάτες να ρίξουν στο ψαχνό. Ο παππούς μου, Δαβίδ Κασίμης, το όνομά του, έκανε κάτι πολύ αντρίκιο. Παρετήθηκε, σηκώνοντας όλο το κόστος της πράξης του. Βέβαια, πάντοτε ήταν χαρακτηρισμένος αριστερός και όλα του ήταν δύσκολα. Εξορία δεν πήγε, ίσως γιατί ήταν πρώην χωροφύλακας, αλλά όλα του ήταν δύσκολα. Καλή Ανάσταση, Μπάμπης το υπογράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για το σημείωμα. Η εικόνα είναι πολύ γνωστή, την ξέρουμε από τα μικρά, τα παιδικά μας χρόνια, τη μαθαίνουμε, τη βλέπουμε στις εκκλησίες, στο σχολείο παντού, ακόμη και στις έννοιες του Τζεφιρέλη και στις υπόλοιπες. Είναι ο Ιησούς σταυρωμένος και από κάτω στέκει η μητέρα του, η Παναγία. Πολύ γνωστή εικόνα, έχει αποτελέσει έμπνευση για ένα σωρό καλλιτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Όταν αυτό γίνεται έμπνευση για τον κομμουνιστή Κώστα Βάρναλη, είναι διαφορετικό. Σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά. Έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδό, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδό. Της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρε για οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες σε σταυρό. Ο Νίκος Ψιλούρης, μουσική Λουκάς Στάνος, στίχη Κωστής Βάρναλης, η πόνη της Παναγιάς είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, είναι διαφορετική Ελληνοφρένη για όσους έχετε μπει στην ακρόαση. Όσοι ταξιδεύετε και έχετε κουράγιο και ακούτε, καλά να περάσετε, να γυρίσετε και καλά, γιατί έχουμε μεγάλες Παρασκευές πολλές μπροστά μας. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, αλλά δεν είναι μέρα να θυμίσουμε και να πούμε τι θα γίνει στο μέλλον, είναι να πατήσουμε λίγο στο παρελθόν και να φύγουμε προς το μέλλον. Μεγάλη Παρασκευή ήταν σε κάποια μέρη της Ελλάδας, πριν αρκετά χρόνια, κάθε Παρασκευή του χρόνου, όπως ήταν Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Δευτέρα. Όλες οι μέρες ήταν μεγάλες. Όχι ότι κάναν κάτι ιδιαίτερο, δεν κουβαλούσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί σταυρούς στον νόμο, κουβαλούσαν πέτρες. Σε ένα τέτοιο νησί θα πάμε τώρα. Υπάρχει ως νησί, δεν υπάρχει ως ιδέα, παρά μόνο στις καρδιές κάποιων. Μακρόνησος λέγεται. Καντάτα για τη Μακρόνησο είναι ένα ποίημα που έχει γράψει πάλι ο Γιάννης Ρίτσος, με αφορμή όσα έζησε και έγιναν εκεί. Το τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη και η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Η μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Μάνα. Ύστερα η μεγάλη πέτρα στον νόμο. Στον νόμο, μητέρα. Ο μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Η μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Πολιτείες, μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Να κουβαλάς πέτρες στη Μακρόνησο και να ονειρεύεσαι ότι θα χτίσεις μεγάλες πολιτείες. Τελικά δεν χτίστηκαν μεγάλες πολιτείες, γιατί ήρθε και κόλλησαν. Χτίστηκαν ναοί. Στο σχήμα του ουρανού, Μίκης Θεοδωράκης από το Action ST. Θέλαμε να μπει λίγο το ορχιστρικό για να μην πέσουμε κατευθείαν στις διαφημίσεις. Είναι βάρβαρες σήμερα. Χρήσιμες πάντα. Είτε είναι Μεγάλη Παρασκευή, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μέρα. Πάμε να τις ακούσουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια. κοιτάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Εννοείται, κυρία Νίκη, μια ακροάτρια που στέλνει ένα μήνυμα. Παντού υπάρχουν ήρωες. Εννοείται, η εκπομπή δεν είναι σήμερα για τους ήρωες. Δεν είχαμε τέτοια οπτική και πρόθεση. Γιατί λέει, βρε παιδιά, χρονιάρες μέρες. Δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές ήρωες. Εννοείται, δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές. Και αν κάτι αξίζει στη ζωή γενικότερα, είναι να είσαι κάθε μέρα ήρωας. Δεν θα σε μάθει και κανείς. Δίνεις μια μάχη. Εννοείται, σε αυτούς είναι στραμμένη κυρίως η προσοχή, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες και εκπομπές. Απλά Μεγάλη Παρασκευή είπαμε να κάνουμε να ανεβούμε ραδιοφωνικά και άλλους γολγοθάδες με αφορμή τον κλασικό, αυτόν τον γνωστό, πολύ γνωστό Γολγοθά, για να αποδείξουμε αυτό ακριβώς, ότι δεν ήταν ένας ο Γολγοθάς, ήταν πάρα πολλοί, δεν ήταν μία η Μεγάλη Παρασκευή, είναι καθημερινές. Περιβολάκι μπρος στην εκκλησία έμοιαζες πουλάκι σ' άγρια φιλοσία. Δυόσμο κι Άγιο Κέρι κράτα στο χέρι και λέγες ραβί σώσε μας και πάλι ήτανε μεγάλη

ωραία ερήπια. Τότε μην έχοντας άλλη εξορία που να θρυνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων. Καλημέρα και καλό πέρασμα, λέει ένας ακροατής. Σαν σήμερα το 2003 είχαμε το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 παιδιά. Αν θέλετε, πείτε μια κουβέντα. Την είπαμε την κουβέντα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήτανε η εκπομπή της Μεγάλης Παρασκευής, Ελληνοφρένεια την ονομάζουμε. Φεύγουμε, πάμε να αναπνεύσουμε, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης στην αρχή, το ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου, αφού όμως να νουρίσουμε το βρέφος που γεννιέται. Βλεφαρό μου σφάλιστο, αχ τυχερό μου, μη χαράζεις άστρο της αυγής, μη μου τρομάζεις. Βλεφαρό μου σκάλιστο, αχ τυχερό μου, μη χαράζεις άστρο της αυγής, μη μου τρομάζεις. Έλα ύπνε μετάξι επάνω βάλτο σιγά.